setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 maja, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Po rosyjskim ataku rakietowym na miasto Dniepr nie żyją dwie osoby, ponad 20 jest rannych. Do komisji wrócił projekt ustawy w sprawie 14 emerytury jako stałego świadczenia. Trwa czwarta edycja stażu prezydenckiego. Andrzej Duda spotkał się z uczestnikami, studentami amerykańskich uczelni. Ale na początek informacja z ostatniej chwili. Sąd Najwyższy Białorusi utrzymał w mocy wyrok na Andrzeja Poczobuta. Wcześniej sąd w Grodnie skazał go na 8 lat więzienia. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Dwie ofiary śmiertelne i ponad 20 rannych, w tym dzieci. Taki jest bilans dzisiejszego rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Dniepr. Ukraińskie władze nazwały ostrzał kolejnym rosyjskim aktem terroryzmu przeciwko cywilom. O szczegółach Paweł Buszko. Rosyjska rakieta spadła na poliklinikę w Dnieprze około godziny 9 rano. Uszkodziła też sąsiednie budynki. Wśród rannych jest dwójka dzieci w wieku 3 i 6 lat, wyjaśnia wiceszef administracji obwodu Dniepropietrowskiego Wołodymyr Orłow. Dzieci są w szpitalu, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Akcja ratunkowa jest kontynuowana. Wciąż przywożeni są nowi ranni. Rosyjscy terroryści po raz kolejny potwierdzają swój status bojowników przeciwko wszystkiemu, co ludzkie i uczciwe. Tak skomentował atak na swoim profilu społecznościowym prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosjanie ostrzeliwali Dniepr za pomocą rakiet również w nocy. Wówczas wszystkie pociski strąciła obrona przeciwlotnicza. Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że eksport zbóż z polskich portów morskich przebiega bez zakłócenia. Wszystkie wąskie gardła zostały wyeliminowane. Szef rządu podkreślił, że rolnicy otrzymują szerokie wsparcie finansowe z budżetu. Dokonaliśmy takiej zachęty dzisiaj, aby odzwierciedlić zobowiązanie przedstawione przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego na naszej konwencji w połowie kwietnia. Ze względu na spadek cen zbóż na rynkach światowych podnieśliśmy dopłatę do hektara, która potem może w prosty sposób zostać przeliczona na dopłatę do tony danego zboża. Premier zachęcił rolników do sprzedaży zbóż i opróżnienia magazynów przed nadchodzącymi żniwami. Projekt ustawy w sprawie 14 emerytury jako stałego corocznego świadczenia wraca do komisji. W drugim czytaniu zgłoszono poprawki. Projekt ma poparcie klubu Prawa i Sprawiedliwości, mówi posłanka PiS Lidia Burzyńska. Rząd Prawa i Sprawiedliwości realnie, a nie wirtualnie realizuje złożone deklaracje, jak również całościowo patrzy na rodzinę. Stąd też proponuje od 2023 roku wprowadzenie corocznej wypłaty 14 emerytury, analogicznie jak to ma miejsce, jeżeli chodzi o 13 emeryturę. Prawo do 14 emerytury w wysokości minimalnej emerytury będą mieć seniorzy, których miesięczne świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Joanna Frydrych z Koalicji Obywatelskiej złożyła poprawkę likwidującą kryterium dochodowe. Absurdalnym pomysłem jest wprowadzenie kryterium wysokości świadczenia. Jest to niekonstytucyjny zapis. Kryterium to wzbudziło nawet zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego należy usunąć z obrotu prawnego ten zapis o kryterium świadczenia i w tym zakresie złożę poprawkę. W tym roku 14. emerytura w pełnej wysokości wyniesie 1588 zł i 44 grosze. Prezydent Andrzej Duda spotkał się ze studentami amerykańskich uczelni uczestniczącymi w czwartej edycji stażu prezydenckiego. Program pozwala uczestnikom poznać Polskę i jej kulturę. Prezydent przypomniał, że do tej pory w stażu wzięło udział 60 studentów, a część z nich to osoby polskiego pochodzenia. Ideą, która przyświecała powstaniu tego programu, jego uruchomieniu, nie było tyle, żeby uczyć tutaj studentów, którzy przyjadą do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tą ideą było przede wszystkim to, aby poznali Polskę, aby zobaczyli polską specyfikę, aby mogli dotknąć polskiej kultury, aby mogli zobaczyć także nasz kraj. Przesłaniem tegorocznej edycji programu jest ukazanie Polski jako państwa otwartego i bezpiecznego. Prezydent Niemiec włączył się w dyskusję nad reformą prawa wyborczego. W SPD coraz częściej podnoszone są głosy o potrzebie obniżenia wieku wyborczego do 16 lat. Większość Niemców jest innego zdania. na przyznanie 16-letnim obywatelom prawa wyborczego jako pierwsza w Unii Europejskiej zdecydowała się 15 lat temu Austria. Odtąd rozwiązanie zakładające obniżenie wieku wyborczego zyskało w Niemczech coraz większe grono zwolenników, do którego dołączył niedawno prezydent Frank-Walter Steinmeier. Debaty nad zasadnością obniżania cenzusu wyborczego ożywiły zmiany demograficzne. Niemieccy wyborcy są coraz starsi, dlatego warto się zastanowić nad projektem, który dopuści głosowanie w wyborach do Bundestagu osób 16-letnich, powiedział prezydent Niemiec dziennikowi FAZ. Steinmeier podjął grę z autorytetem głowy państwa nielicującą. Prezydent ma prawo do bezstronności, to już dziennik Bild. Potrzeby obniżenia wieku wyborczego nie widzą także chadecy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W kilku niemieckich landach 16-letni wyborcy mają już prawo wybierania władz lokalnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem na południowym wschodzie i południu przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 16-17 stopni na Pomorzu i w Dolinach Górskich do 20 w centrum kraju i 24 na południowym wschodzie. Lokalnie nad morzem około 14. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem lokalnie dość silny, porywisty z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. 26 maja, 146 dzień roku. Dzień cały czas długi, potrwa 16 godzin i 13 minut. Słońce zajdzie o 20.40. To dla tych, którzy chcą obserwować zachód słońca. Zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie w Dniu Mamy. Zapraszamy do Trójki. Można składać życzenia mamom. Dwie dwójki i siedem trójek, a nasz skład dzisiaj następujący. Olga Szućko, Zuzanna Cytrycka, Piotr Firan. Dzień dobry, 6,5 minuty po godzinie 15. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. przyjemnie na początek. Co dzisiaj w programie? Będzie m.in. o szalonych wronach, które atakują mieszkańców miast. Takich przypadków ostatnio jest coraz więcej. Pytanie, skąd takie zachowanie tych ptaków? Wrony najczęściej atakują ludzi, kiedy bronią swoich piskląt, takich już dużych, najlepiej takich, które już wyleciały z gniazda. To się nazywa teoria zainwestowanych środków w rozmnażanie. One nie są w stanie dokładnie ocenić naszych intencji i po prostu przez te ataki próbują nas odpędzić. Nie zbliżamy się do gniazd, proszę Państwa. Więcej szczegółów po godzinie 17. Jutro tymczasem piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wszystkich zapraszamy. Piknik, przypominam, na Stadionie Narodowym od 11. Będą spotkania z naukowcami, ciekawe eksperymenty, a i będzie można spotkać samego Kopernika. Czyli wspaniały robot, który zagościł i zamieszkał w Centrum Nauki Kopernik. Więcej o atrakcjach tegorocznego pikniku w relacji naszego reportera przed godziną 18. Dzisiaj także nasz cykl News albo Fake News i pytanie, czy Wi-Fi może szkodzić naszemu zdrowiu? Więc odpowiem przewrotnie. Tak, w pewnych sytuacjach może, na przykład wtedy, kiedy ktoś nieopatrznie połknie router. Nasz gość rozwinie tę myśl także przed godziną 18. Zaczniemy od sytuacji działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. W lutym został on skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Dzisiaj Sąd Najwyższy w Mińsku podtrzymał tę decyzję, a na początek Ukraina. Ponad 100 ukraińskich żołnierzy wróciło z rosyjskiej niewoli. Za moment relacja naszego reportera. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Minut po godzinie 15, zanim Ukraina, najpierw najnowsze informacje z Białorusi. Sąd Najwyższy białoruskiego reżimu odrzucił apelację działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Polak odsiaduje wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Obrońcy praw człowieka, władze RP oraz społeczność międzynarodowa uznały wyrok reżimowego sądu za politycznie motywowany. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku. Reżim Aleksandra Łukaszenki oskarżył Polaka o wzywanie do działań szkodzących Białorusi oraz wzywanie do nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym. Po prawie 2 latach przebywania za kratami 8 lutego sąd w Grodnie skazał go na 8 lat więzienia. Działacz nieuznawanego przez reżim Związku Polaków na Białorusi dziennikarz Andrzej Pisalnik stwierdził, że wyrok dla Andrzeja Poczobuta to zemsta władz Łukaszenki na polskiej mniejszości, która nie poddała się indoktrynacji. Mniejszość polska, ona hołduje wartościom, którym ten reżim nie to, że nie hołduje, a które ten reżim potępia. No, między innymi pielęgnując pamięć o żołnierzach Armii Krajowej, o podziemiu antykomunistycznym w Polsce i na Kresach. Mniejszość polska w ten sposób wylamuje się z szeregu i narusza obraz świata tego reżimu i, tak jak mówię, hołduje wartościom, które ten reżim postrzega jako dla Były konsul Polski w Grodnie Jarosław Książek nazwał Andrzeja Poczobuta niezłomnym. Andrzej Poczobut to przykład takiego właśnie Polaka, miłośnika historii, człowieka o wielkim sercu, wielkim poczuciu pewnej misji odkrywania historii, martyrologii polskiej na Białorusi. Pasjonat tego, co robił. No i człowiek rzeczywiście niezłomnego charakteru, co pokazał poprzez te 2 lata uwięzienia. Swoje wycierpiał, ale ducha zachował. Podobnie ocenił postawę działacza polskiej mniejszości białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz. Już nie jest pierwszy raz symbolem, bo siedzi już na pewno nie pierwszy raz. Każdy raz właśnie decydował zostać na Białorusi w tych momentach, kiedy miał możliwość wyjechać. Jest symbolem tego, że człowiek się nie złamał, nie załamał. Każdy, kto jest niezależny na Białorusi, jest winny. Polacy to są wrogowie numer 1, tak? Lub co najmniej to jest jednym z pierwszych, najbardziej niebezpiecznych ludzi. Przypomnę, reżim nakłaniał Andrzeja Poczobuta do przyznania się do winy i napisania wniosku o ułaskawienie oraz chciał, aby ten po ułaskawieniu opuścił Białoruś. Jednak działacz polskiej mniejszości nie poddał się. Inną postawę przyjął były szef opozycyjnego portalu Nechta Roman Pratasiewicz, który niedawno został ułaskawiony i wypuszczony na wolność. On przeszedł na stronę reżimu, stwierdził opozycjonista Aleś Michalewicz. Zostanie w historii Białorusi jako człowiek, który przeszedł na stronę wroga. Na Białorusi w aresztach i więzieniach przetrzymywani są obrońcy praw człowieka, w tym laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki oraz dziennikarze, działacze obywatelscy i opozycjoniści. Za kraty można trafić za każdy przejaw sprzeciwu wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Te informacje przygotował Maciej Jastrzębski, a my za chwilę przeniesiemy się na Ukrainę. Obrońcy Bachmutu, którzy trafili do rosyjskiej niewoli, wrócili do swojego kraju. Za moment relacja naszego reportera na zegarze 17 minut po godzinie 15. Shot too many juice that way over there, and songs that get louder, each one better than before. And you're singing songs, thinking this is alive. And you wake up in the morning and you have to twice your size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, thinking this is alive. And you wake up in the morning and you have to twice your size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road and it takes for 4. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's hotel for. So we are sitting there with nothing to do, talking about Rubber Ragged and his motley crew. And where are you gonna go? Where are you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is a lie. When you wake up in the morning and your head first twice your size, where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is a lie. When you wake up in the morning and your head first twice your size, where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Ponownie przenosimy się na wschód. Ponad 100 ukraińskich żołnierzy wróciło z rosyjskiej niewoli. Wszyscy to obrońcy Bachmutu. Odcinka na froncie, na którym od kilku miesięcy toczą się jedne z najzacieklejszych walk. Zostali wymienieni na rosyjskich okupantów, którzy z kolei dostali się do ukraińskiej niewoli. Ukraińskie dowództwo opublikowało film, na którym zwolnieni jeńcy wracają, więzieni na transporterach opancerzonych, kierowanych przez ukraińskich żołnierzy. Wielu jest wychudzonych i w złej formie fizycznej, mimo to nie tracą ducha. Sława Ukrainie! Wśród 106 żołnierzy, którzy powrócili z niewoli, jest 8 oficerów, a także 98 żołnierzy i sierżantów. Wszyscy walczyli na bachmuckim odcinku frontu, wyjaśnił prezydent Wołodymyr Zełenski. Bardzo ważne jest to, że o wielu z tych ludzi nie mieliśmy żadnych informacji. Uważani byli za zaginionych w boju, ale odnaleźliśmy ich. Ale my ich znaleźliśmy. Jak zaznaczył z kolei ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec, wielu żołnierzy ma rany i obrażenia. Wielu jest chorych. Ukraińcy od długiego czasu alarmują, że warunki, w których przetrzymywani są ukraińscy jeńcy, są skrajnie złe. Żołnierze, którzy trafiają do rosyjskiej niewoli, są często głodzeni, ale też torturowani. Jak zaznacza doradca ukraińskiego prezydenta Andrii Podolak, Rosja również w tej dziedzinie łamie międzynarodowe prawo humanitarne. Na zdjęciach z uwolnienia naszych żołnierzy widać, w jakim znajdują się oni stanie. Kiedy zabieramy naszych ludzi z niewoli, to dużo czasu i wysiłku zajmuje ich fizyczna, ale co nie mniej ważne, psychologiczna rehabilitacja. Nie podano szczegółów operacji wymiany jeńców, w tym przede wszystkim liczby Rosjan, których przekazała strona ukraińska. Jednak, jak zaznaczył Wołodymyr Zełenski, to dzięki ukraińskim żołnierzom tworzony jest tak zwany fundusz wymiany. Dziękuję każdemu naszemu żołnierzowi, który zabezpieczył naszą możliwość wymiany. Muszą o tym pamiętać wszyscy żołnierze na pierwszej linii frontu, że im więcej jeńców my weźmiemy, tym więcej naszych ludzi uda nam się odzyskać. Tymczasem ukraińscy żołnierze donoszą, że tak zwany fundusz wymiany jest cały czas uzupełniany nowymi Rosjanami, przy czym do ukraińskiej niewoli coraz częściej trafiają nowo zmobilizowani Rosjanie, którzy nie mieli czasu na przysposobienie wojskowe. Wielu z nich jest też bardzo źle wyekwipowanych. Nie dali mi nawet munduru. Wysłali mnie na pozycję w ubraniu, w którym byłem, w odzieży sportowej. W tym ubraniu ukraińscy żołnierze wzięli mnie do niewoli. Miałem automat i magazynek nabojów. Nie miałem nawet wody. Nasze dowództwo nas wywiozło i zostawiło. Relacjonował rosyjski żołnierz wzięty do niewoli przez operującą w rejonie Bachmutu ukraińską 3. Samodzielną Brygadę Szturmową. Tymczasem na bachmuckim odcinku frontu trwają wciąż zaciekłe walki. Chociaż niemal całe miasto jest pod kontrolą Rosjan, to w ostatnich 2 tygodniach Ukraińcom udało się przesunąć o około 2 kilometrów na południowej i północnej flance na przedmieściach Bachmutu. O sytuacji ukraińskich żołnierzy i o tym, co dzieje się na froncie, opowiadał Paweł Buszko. 22 minuty po godzinie 15 to popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Me, you see.

zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba została ranna. Łącznica zjazdowa jest zablokowana. I jeszcze dwa wypadki na Krajowej 15 w Wielkopolsce. Oba na trasie Jarocin-Krotoszyn w pobliżu Dzielic. Pierwszy, 64 kilometr. Tam zginęła jedna osoba w zderzeniu dwóch aut osobowych i samochodu ciężarowego. A na 60 kilometrze samochód osobowy zderzył się z wozem strażackim jadącym do tego pierwszego wypadku. Dwie osoby zginęły tu, także droga jest całkowicie zablokowana. Apelujemy o ostrożność. Kolejne informacje z dróg za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz najważniejsze informacje. Skrót serwisu Anna Kowalik-Brankati. Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację Andrzeja Poczobuta i utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji. 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wyrok uprawomocnił się. Rozprawa apelacyjna odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Andrzej Poczobut nie brał w niej udziału. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapowiedział, że w związku z podtrzymaniem drakońskiego wyroku w sprawie Andrzeja Poczobuta w poniedziałek ogłosi decyzję o wpisaniu na listę sankcyjną kilkuset przedstawicieli reżimu Łukaszenki. Połączone komisje sejmowe zarekomendowały odrzucenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o 14 emeryturze jako o stałym świadczeniu. Dotyczyły one m.in. likwidacji kryterium dochodowego. Wniosła o to Koalicja Obywatelska. Według propozycji rządu prawo do 14 emerytury w pełnej wysokości będą mieć seniorzy, których miesięczne świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Dwie ofiary śmiertelne i ponad 20 rannych. Taki jest bilans dzisiejszego rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Dniepr. Rosyjska rakieta spadła na budynek polikliniki około 9 rano. Uszkodziła także sąsiednie budynki. Wśród 23 rannych jest dwoje dzieci. Są w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wolontariusze z rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Odra Niemen wyruszyli w południe z darami do rodaków żyjących na dawnych polskich Kresach. To wyprawa inna niż dotychczasowe, mówi prezes oddziału Krystian Fila. Jedziemy tam razem z dziećmi świętować Dzień Dziecka. Czas wojny dla nich, jest to dużo dla nich stresu, dużo wyrzeczeń. Ojcowie tych dzieci walczą na froncie, ale jedziemy zawieźć im troszkę otuchy, trochę uśmiechu. Oprócz tej takiej pomocy materialnej w postaci artykułów spożywczych, wjedziemy dużą porcję zabawek, artykułów szkolnych. Będziemy organizować konkursy, zabawy dla nich. Wolontariusze jadą do Czortkowa na Ukrainie, miasta, w którym prawie połowa mieszkańców ma polskie korzenie. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. Pora na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od dwóch kółek i Orlen wyścigu narodów. Za nami trzeci etap imprezy. Rywalizację kolarzy obserwował Kuba Niziński. Witam serdecznie. Lewocza, Sztrebskie Pleso, czyli miejsce, gdzie wygrywał Rafał Majka przed laty, gdzie wygrywał etap, a później Tour de Pologne. Dzisiaj Polacy nie byli w głównych rolach, ale jechali do samego końca. Trzymali tempo tych najlepszych. Ten ostatni podjazd, ponad 10-kilometrowy, ale niezbyt stromy, powodowało, że się nie rozerwał peleton. Ostatnie metry i wyskakuje Francesco Busato, Włoch. Wygrywa trzeci etap tegorocznego Orlen wyścigu narodów. Najlepszy z Polaków niedaleko, Marek Capela, na 23 miejscu, ale z niewielką stratą. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, to tutaj przetasowań nie ma. Duńczyk Mengel cały czas jest liderem. No a my dzisiaj opuszczamy zagraniczne trasy i od jutra już jesteśmy w Polsce, bo jutro etap do Nowego Sącza, a pojutrze do Arłamowa, gdzie zakończy się tegoroczny wyścig. Dziękuję bardzo. To była jak zwykle kolorowa relacja Kuby Nizińskiego. Więcej o Orlen wyścigu narodów za niecałą godzinę w ZD3. O wioślarstwie mówimy rzadko, szkoda, bo to piękny sport w krajach anglosaskich, wręcz elitarny. A my mamy świetnych zawodników i z niekłamaną dumą informujemy, że trzy nasze osady zakwalifikowały się do finałów w Mistrzostwach Świata odbywających się w zjawiskowym Bledzie w Słowenii. Kto nie był, namawiamy, żeby wybrać się do tego pięknego miasta u podnóży Alp Julijskich. Ale do rzeczy. O medale powalczą Martyna Radosz i Katarzyna Wełna w dwójce podwójnej wagi lekkiej. Eksmistrzowie świata z czwórki podwójnej Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański oraz Łukasz Posył Łajka, Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda i Emil Jackowiak z czwórki bez sternika. Finały jutro i w niedzielę. W poniedziałek zaczyna się tenisowy wielkoszlemowy Roland Garros. Wiadomo, że najwięcej obiecujemy sobie po broniącej tytułu w Paryżu Idze Świątek. Iga wypracowała sobie taką pozycję, że zawsze jak będzie przyjeżdżała do Paryża, i mówię to nie tylko o tym roku, ale mówię też o przyszłych latach, będzie traktowana jako faworytka. czy jedna z wielu, czy główna faworytka. W tym roku oczywiście, patrząc na jej pozycję, jest główną faworytką do zwycięstwa, ale chyba nie tak oczywistą jak w ubiegłym roku. Patrząc choćby na ostatnie wydarzenia w Rzymie, gdzie uległa Jelenie Rybakinie, czy w Madrycie, tam przegrała z Aryną Sabalenką, ale we French Open to Świątek jest faworytką, o czym mówił tenisowy ekspert Adam Romer. Jeszcze piłka w tym serwisie. Uspokajamy kibiców PKO Ekstraklasy, czekających na dwa piątkowe spotkania. Tak jest z reguły, ale w przypadku ostatniej kolejki, wtedy wszystkie spotkania zaczynają się jednego dnia o tej samej porze i wydarzy się to jutro o 17.30. Z kolei dziś z PZPN-u miały wyjść powołania dla piłkarzy zagranicznych na dwa najbliższe mecze naszej kadry. 16 czerwca gramy towarzysko w Warszawie z Niemcami, 4 dni później w Kiszyniowie w eliminacjach Euro z Mołdawią. Wśród powołanych według przeglądu sportowego mieli znaleźć się dwaj rutyniarze, nieobecni na pierwszym zgrupowaniu nowego selekcjonera. Fernando Santos miał zdecydować się tym razem na Grzegorza Krychowiaka i Kamila Glika. Czy to prawda, przekonamy się podczas oficjalnej konferencji prasowej we wtorek, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Wieczór prawie w całym kraju będzie pogodny, jedynie na południowym wschodzie i południu możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Temperatura od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 18 w centrum, do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem lokalnie dość silny, z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Dzień mamy i mamom składamy życzenia. Mama zmarła, jak miałem 4 lata. Tata okazał się niesamowitym gościem, wspaniałym, niesamowicie wychował nas. Tak jak umiał. Życzyłbym wszystkim mamom i tatom też zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Żaden tam kwiat, zdrowia, zdrowia, żeby przeszli przez to życie razem z dziećmi. Jest tak zwana matka natura i ja w tej chwili chciałbym złożyć życzenia wszystkim. Właśnie, wszyscy jesteśmy dziećmi matki natury i musimy o nią dbać i zabiegać o to, by matka natura kochała nas wszystkich. Ciekaw jestem, jakie supermoce mają państwa mamy. 2, 2 i 7 3. W jakie supermoce są wyposażone współczesne mamy? O tym opowie nasz reporter. A teraz męskie granie, orkiestra. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast język się gryźć, tak jak klapsów, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich pasów, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Tak jakbyś było słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Robię, wiem. Znasz mnie, jak iskry lecą to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak klatce skoczę na twój dach, przejdę wszystkich pasów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpaczmy tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. dzień mamy, jeden z najważniejszych dni w roku. Co Państwu przychodzi do głowy jako pierwsze, kiedy pada słowo mama? O te skojarzenia dzisiaj spytał nasz reporter. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było żal. Mama to jest taki równoznacznik miłości, takiej bezwarunkowej, bezgranicznej. Dla mnie mama to dom, taka przystań, że wiem, że zawsze wracam i jest mama. Wspomnienie o mamie to? Jak tak jestem teraz na słońcu, to mama zawsze lubi się opalać. Potrafi na słońcu wiecznie spędzać czas, taka ciepła osoba. Wspomnienie to wakacje, dużo lodów, dużo szczęścia, dużo uśmiechu, ale też dużo obowiązków, sprzątanie, odkurzacz, firanki. Tak, to jest mama i za to ją właśnie cenię. W tej chwili kobiety są aktywne zawodowo, ale też nie rezygnują ze swoich zainteresowań. Mówi dr Małgorzata Koronkiewicz, filozof. Mam całe grono koleżanek, które aktywnie bardzo uczestniczy i w życiu kulturalnym, ale również dba o siebie, to znaczy ma zawsze czas i na lekturę, i na kawę z koleżankami, i na spacer, i na zajęcia sportowe. W związku z tym wydaje mi się, że ta przestrzeń domu, przestrzeń ojkos w pewnym sensie w roli kobiety się przesunęła, czy odrobinę można powiedzieć zredukowała. Wiąże się to też z tym, że jest cała masa imprez, na które można też dzieci w tej chwili zabierać. Kiedyś tego nie było. Mama jest tą osobą, która wokół dziecka, czy wokół dzieci roztacza miłość, uczy ich tej takiej pierwszej, najbardziej oczywistej miłości, a potem pomaga im wyjść, wylecieć z gniazda. Mówi Tomasz Terlikowski, filozof. Natomiast oczywiście kulturowo to jest jeden z najważniejszych archetypów, z jednej strony bardzo mocno w kulturze katolickiej umocnionych religijnie, właśnie obrazem Matki Bożej, a z drugiej strony no w ogóle w takim archetypicznym myśleniu, bardzo mocno umocnionym po prostu obrazem jeszcze wcześniejszym, czyli rozmaitych bogiń matek, ale przede wszystkim takim kulturowym obrazem matki jako tej, która tworzy przestrzeń rozwoju. Jaka jest ta nowa mama, jaka jest rola kobiety? No to powiedziałabym, że zdecydowanie bardziej aktywna niż to pewnie miało miejsce w przeszłości. Stała się wreszcie doceniana. Parę lat temu powstał kalkulator, gdzie można sobie wyliczyć prace domowe, jaka jest ich rzeczywista wartość pieniężna. Z całą pewnością mama stała się bardziej widoczna niż była. Kim jest dla ciebie mama? Najważniejszą osobą, można powiedzieć, w życiu. Wiele mnie nauczyła. Myślę, że bym nie była tu, gdzie jestem bez niej. To taki nauczyciel, czy bardziej przyjaciel? Nauczyciel, ale też przyjaciółka. Można mówić mamie o wszystkim i tak jest chyba najlepiej, jeżeli ma się taki dobry kontakt przyjacielski. Wysłucha, zrozumie, pomoże? Tak, zawsze da radę i wspomoże i wysłucha i postara się zrozumieć. Na początku budowała jakby zaufanie, respekt jakiś, żeby mnie wychować dobrze, a teraz to tak naprawdę na relacjach bardziej przyjacielskich sobie rozmawiamy, zwierzamy się z wszystkiego. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. Jaka jest współczesna mama, o to spytał Jacek Frenzel, a my pytamy o supermoce naszych mam. Moja mama akurat to ma taką supermoc, że potrafi rozciągnąć dobę, która ma 24 godziny do 30, bo jeżeli zadzwonię, chociaż ona ma już swoje plany, że coś mi się wysypało, że z czymś nie daje rady, że potrzebuje pomocy, to mimo iż ma swoje rzeczy takie ważne i cały dzień zaplanowane, to naraz się okazuje, że jest w stanie wysłupłać te dodatkowe 6 godzin, pojawić się tam, gdzie trzeba, czy w przedszkolu, czy w domu, odgruzować coś, odebrać dzieci, czy załatwić jakąś sprawę. Życzenia można składać, ale także super moce mam, o nich można opowiadać. 2 2 7 3, kwadrans pozostał do 16. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me. me. Składamy życzenia mam, bo dzisiaj dzień mamy, 13 minut pozostało do 16. A ja po prostu składam życzenia biało-czerwonej. Mnie jest tutaj najlepiej i tu jest najpiękniej po prostu. Kocham, bo interesuje mnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nasz numer do Państwa dyspozycji. Prezydent Andrzej Duda spotka się z uczestnikami 4. edycji stażu prezydenckiego. Zagraniczna młodzież poprzez staże zdobywa doświadczenie w spółkach Skarbu Państwa i międzynarodowych firmach prywatnych w Polsce. Młodzież zwiedzi wybrane miasta Polski oraz zapozna się z polską tradycją i historią. Po kilku latach pandemicznej przerwy staż prezydencki wraca w swej 4. odsłonie. Grupa 20 amerykańskich studentów będzie miała okazję lepiej poznać nasz kraj. Kraj, który, jak mówił prezydent Andrzej Duda, dynamicznie się rozwija. Cieszę się bardzo, że wybraliście Państwo ten program i bardzo dziękuję za uczestnictwo w tym. Jest to specyficzna okazja, sposobność do tego, żeby zobaczyć kraj, który dynamicznie tak naprawdę rozwija się dopiero nieco ponad 30 lat. Przede wszystkim jesteśmy krajem, który, jeżeli chodzi o rozwój, jest absolutnie dzisiaj w szpicy Europy. To znaczy jest jednym z najlepiej rozwijających się krajów europejskich. Wśród uczestników stażu prezydenckiego, znających Polskę choćby przez swych rodziców, którzy wyemigrowali przed laty za ocean, jest Dariusz Słowikowski. Jestem tutaj dzisiaj, bo po prostu kocham moją kulturę polską. Urodziłem się w Stanach, ale przez całe życie chciałem uczyć się więcej i poznać na przykład prezydenta, zawsze chciałem. Jestem naprawdę wdzięczny, że są takie programy, że Polacy w Stanach mogą wrócić do Polski i zobaczyć naszą piękną kulturę i ojczyznę. Pójdziemy do wiele muzeum, mamy szansę pogadać na przykład z biznesmenów General Electric i z Lockheed Martin i po prostu nauczyć się, jak rozwój ekonomiczny się dzieje w Polsce. Natomiast żadnych związków z Polską nie ma student inżynierii mechanicznej z Karoliny Północnej Mason Strepa, ale jak podkreśla, jest otwarty na poznanie naszego kraju. Jestem pewien, że po tej wizycie w mym sercu te doświadczenia zajmą szczególne miejsce. Kojarzę Polskę z dobrych pierogów, miłych ludzi i bogactwa historii, którego to spodziewam się doświadczyć. W ciągu 10 dni uczestnicy stażu prezydenckiego odwiedzą nie tylko Warszawę i Mazowsze, ale też Lubelszczyznę i Podkarpacie. Do tej pory w 3 edycjach stażu prezydenckiego uczestniczyło 60 amerykańskich studentów, głównie z uczelni o profilu ekonomicznym i technicznym. O staż prezydencki pytał nasz reporter Karol Darmoros. 10 minut do 16. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tuż ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok.